سورہ حدید حدید وای اهن تا وګوره قران کې د اهن په نوم باندې د ايرن په نوم باندې صورت موجود ده دینه معلومیږي چې اهن د انسان په ژوند کې څومره امپورټنت شی دی څه شی امپورټنت شی دی دوسی دونه یو ترقی په اهن باندې دارومدار دی د دنیا ترقی په څه باندې ده په اهن باندې ا نمبر 2 ډیفنس په اهن باندې دارومدار دی دفاع په څه کې په اهن دیکھ یو آیت را روان دی الم یعنی للذین آمنوا زدا آیت ګورم چې کوم دی ها آیت نمبر 14 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دا آیت دا مسلمانانو دا وی خور دا پارا دا نبوت پا واللسم کال نادل شگو دا نبوت پا واللسم کال نو چو واللسم کال شو نو دا سلورم کال دا حجرت ہے چو دا نبوت واللسم کال شو نو سو شو دیالوس کال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکم و زمگی تکل نو دیالوس سر چو سو کی نو واللس بشی سلو نو پتو لگا چو دا حجرت و سلورم کال دا صورت نادل شو موضوعات دا صورت ابتدا کے توحید او دلائل دا توحید بے اور پسے انفاق خرچ کول پلار دا اللہ تعالیٰ کی چکہ ایمان سران کول گواڑے نو قربانی بور کے ابتدا دا صورت کے دادی چھ دا خطاب دا یو ڈیر لو اس ذات طرف در آگل دے نمبر دویم دا بیان دا چھ مال اصلا دا خدای دے تو خدا خدای نائب دے مال اصلا دا چارے د خدای دی راتور سره مونږ سره چې دې چا دي مونږ سره د خدای وکیلان دي سيو نائبان نه الله تعالی وایي چې زما مال دې زه ته هم خرچ کنه ته په ولي بخره بخل کې نمبر 3 قرباني هغه قابل قدر ده چې شدید ضرورت ورته لکه خلکو وي چې اختر تیش نو بیا حنا په دیوال لګوا حنا په نکري ده تا نکري ده نو خلکو وي چې اختر تیش نکري په دیوال لګوا دا کار شي په ضرورت په وخت کې پکار راشي الله تعالی وایي چې قرباني مالی چې ورکې نو هغه واسه کوم موضوع هم چولا غوا تر اوسه ډېر ته ټول مال خرج کې به موقع نه ده نمبر 3 دا څومره انفاق چې کې خدای دا ځان باندې قرض غني نو څو کې اوسه ځان باندې قرض غني به پیمنت کوي پیسې کوي نو الله تعالی وایي دا خرچو کې دا ځان باندې قرض غنم زبر ته پیمنت کوي انزم دا انفاق په قیامت کې رو کې تعالی رڼا درکړي صدقات بسر کوي رڼا نمبر 4 دا اهلِ کتاب و پشان دنیا پرستے گئی ماں دے سر از رو سختی گی نمبر 1 چی اصل صدقہ آغا دا چی بغیر دا ریاو نام و نمود نوشی نمبر 3 دنیا یو انٹرٹینمنٹ فار ٹائم بینگ انجام حسنا انجام نمبر 9 راحت وی تو مصیبت وی دنیا کی دادوالا دا خدای پا قضا و پا قدر رازی دا بس رازی دا خدای په تقدیر لہذا مصیبت باندې ڈسہارٹڈ کی گئی ما او پراحت باندې مغرور کی گئی ما تو مصیبت باندې نا امید کی گئی ما او پراحت باندې مغرور کی گئی ما ذکر دا اکار دا مسلمان نہ دے یا دا منافق دے یا دا کافر دے مگر دوارا کرنے دے چاہیے یا دا منافق یا دا کافر نمبر 10 دا پیغمبران دا راتلو مقصد نظام عدل قائمول سشے نمبر 11 دا انبیاء و تعلیم سرا خلق پر احراس رازی دا عیسیٰ علیہ السلام تعلیم سرا ہم خلق پر احراس را لن خورستو بیا خود ساختہ بدعاتونا شروع کر سی شروع کر خود ساختہ بدعاتونا سبحا للہ تسبیح بیرے دے اللہ تعالیٰ دا پارا غا چاچے اسمانوں میں کے دے ازما کے دے دا اللہ تعالیٰ غالب دے ایک متوار دے دی اللہ دا پارا پاس سعید اسمانوں میں ازما کے دا یخی جون دے کول کئی ویو بے توم لول کئی وہو اغلا کل شئی القدر دا اللہ تعالیٰ سزبان قادر دے والاول دا اللہ تعالیٰ اول دے والآخر و آخر دے یعنی دا ابتدا انتہا نشتا تو دے ابتدا ہم نشتا انتہائی ہم نشتا وَالزَّائِرُ اَتِ اخکارَ دے پہ ہر شے کے اخکارہ دے ہر گیا ہے کہ الزمیر ہوید وحدہو لا شریک لا گوید برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری اس معرفتی کردگار سالی بابا ویلی اللہ تعالیٰ پہ ہر ذرہ ذرہ کے واضح دے خو الظاهر دا اللہ تعالیٰ دا قدرت پہ اعتبار ظاہر دے عرض کے والباطن خود ذات پہ اعتبار مخفی دے پوشیدہ دے ذاتی چلی دے نہ دے وهو بكل شيء الحليم دا الله تعالى هر شيء باندې خالم دي الله غزا دي خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانو او ازمکا پس پد رزقه ثم استوى على العرش ابیا برابر شوی دی په عرش باندې يعلم ما يلج في الارض یعلم کوئی گی اللہ تعالی ما پا شیبانی یلی جو چی داخلی گی فی الارض پزمکا کی نزمکی دریس زون داخلی گی بنیادی طور نمبر ون عبد باران نمبر دریم تخم نمبر دریم مڑی عبد باران نمبر دریم تخم نمبر دریم مڑی وما یخرج منها اللہ تعالی پوئے گی پا شیبانی چی راوزی دا دیز مکینا نزمکینا دریشن راوزی نمبر ون عبد نمبر دویم فصل نمبر دویم بڑے او بیا جو اندیکی گی موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی دا دو خستا مشاہدن دا درم و سرم مانا کنا اگو رسنگا حکمت سر ازین طور واچا جی دری سنونا ورطر نوزی نمبر ون او بر باران وری گی نوبی چلتر نوزی نمبر دویم تخم تخم نمبر دویم مرے صحیح وما یخرج منها اراؤزی دا دینا نمبر ون او بر یاد کوینا یاد ششمینا نمبر دویم فصل دا غدانه نه نو زه دغه خسته مشاهده ده منی یم انکار کنه کی نو دریم شی وطن نه اوتره چې هغه سره مړه ده الله تعالی وی هو مړه شاو مړه وځي څنګه سه فلا خان څنګه حکمت سره وي ها و ما ينزل من السماء او آغا چې نازلېږي من السماء د اسمان نه وحده الله تعالی پاره کوي چې کوم شی د اسمان نه نازلېږي سو وحي وما يخرج فيها او آتش فيجي اسمان تا عمل دي اليه يصعد الكلم الطيب من جسمر نيكي كلمه وايو يو نور پیداشي اسمان طرف تقيجي كم اعمال الصالحه دي كدا كو دا اسمان طرف تقيجي وهو معكم دا الله تعالى تاسر دي اين ما كنتم چلچچي تاسو والله بما تعملون الله پاشي تاسو عمل كوي بصير واچ كون كده لو ملک السماوات دی اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمان رو دزمکی دا ویل اللہ خاص اللہ تا ترجح الامور واپس کول شٹول کارونا یولج اللیلا داخل اللہ تعالی شپا فی النہار پورس کی ویولج النہار داخل رس فی اللیل پشپکی وہو غلیم بذات صدور ادا اللہ تعالی غالم دے پسینو والاو بان ان پر ازنو سینو بان دے آمنو باللہ عقید او سات اللہ تعالی و رسول دا اللہ بانے و انفقو خرچ کوئے مما دا آغشینا جعلکم چے گرزور دے اللہ تعالی تاصلہ مستخلفین فیہی نائبان خپل پاگے شیکے نو زمان سورہ بلانگیں سی بھی اللہ تعالی فرمائی ما تاس خپل نائبان گرزور لیے نو زمان شہ دے چے زواب خرچ کے انہی خرچ کے پپردیمال خدای نہیں ہولے یہ سوئے پپردیمال خدای نہیں ہولے فالذین کسان چې ایمان راوړي بالکم د تاسو نه خرچ کړي لوم اجر کبیر دوی د پاره دوی اجر دی و مالکم اصلی تاسو لا لا تؤمنون بالله چې عقیدنا سات الله تعالی باندې رسول دا ودر کوي تاسو لا د تؤمنو چې ایمان ساته پر خپل باندې وقد خذ میثاقکم او الله تعالی تاسو نو وعده غست دی ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان دي هو الذی دا الله اغذات دی ينزل على عبده جنازله بند خپل باندې آیات البینات آیات نوازه کراو باسی تاسو د تیرونه د نور رڼا تا و ان الله الله تعالی پتا سو باندې لره او پر رحیم ربانا او رحم کوونکې دې و مالکم اصلی تاسو لا الله تنفقو فی سبیل الله چې تاسو خرج نه کوي په لار د الله کې وللله میراث السماوات والارض الله تعالی وی ابتدا کوم دا شی زماره چې تا پلاس کې بیا هم زماره چې تنه نه بیا هم ماته پاتې کیږي دا ولي کله راسي الله تعالی ابتدا ان د دنیا دا ټول شی نه زماره چې تا پلاس کې نه بیا مالک زین اج تاسو ټول مړ شي بیا هم ماته پاتې کیږي وللله الله تعالی دا پارا میراث د اسمانونو د ځمکې دی لا یستوی ملکم برابر دین شید تاسو نا منا غسو کنفقا چه خرچ کرده من قبل الفتح مخی ده غلبه ده اسلاما وقاتلا فائت کرده اولائی کدا کسان اغزم درجتن دا لویج درجه پیتبار من اللذینا دا غچان انفقو چه خرچ کرده من بعد پس ده غلبه نا وقاتلو افائت کرده دا خودی قوگر اللہ تعالی فرمائی چلا اسلام غلبه شوه نو آغوا چه چا قربانی کولا دا غی مرتبه تر رستنی خلق چرت برا بری دیشی اغید سختای وقت کی انفاق کرے دے سختای وقت کی فائٹ کرے وکلن اٹو سروادہ کرے دا اللہ تعالی دا خیست جزا واللہ بما تعملون اللہ پا مستا سبان خبردار دے من ذلذی سو دیا کس چی قرض ورکے اللہ تعالی تا قرض حسن فیضاعفہو لہو نصو چند کی دا اللہ تعالی در پارا ولہو اجر کریم اور در پارا محزز جرد قیامت کی یوم پا آغا ورز چی تبوین مومنان سرے بومن خزے یسعا نورم چی منڈی بوئی رنا دا صدقات رو دوئی بین ایدیم مخیر دوئیتا و بی ایمانیم اشی طرف دوئیتا بشراکو ملیوما خوشالستا سن رد جنات ان باغون دی چی بایی کی بلاند داغین نیرونا خالدین فی آمی شبی دیکی دالک اول فوز العظیم دالوئی کامیابی دا یوم یقول المنافقون پا ورست وی با منافقان سری منافقان خزی للذین آمنو آغچات چی ایمان راوڑی سبوئی وقتا انظرونا منتو گوری یا لگ ویٹو کئی منتو گوری چاہ سر چی تار چوی نو تیار رکھے گا بلکس وطوئی ویمات لگی سار شا چیزا سر دی رنا کے دار شا انظرونا انتظارو کئی منتا نقت بسم نورکن چی منگا سفائد وارو درناز تاسونا قیلا نو دا اللہ طرف نو منافقانو تو گلشی چی دا سفائد نشے گستے ارجعو وراکم لا سی واپس دنیا تا نو دنیا تا واپسی ممکن لگا دارانا کم دا اگستیشی؟ ڈاؤن ٹاؤن کی کم دا؟ تارس کم دا ملائی؟ اللہ تعالیٰ وی دارانا دا ایزان لاغستی دا تا تو بیا ڈاؤن ٹاؤن تا دیکھو پاگر ڈاؤن ٹاؤن تو واپس دل نشتی لیکن ڈاؤن ٹاؤن نشتا ارجعوا ورعاكم فالتمسوا نورا قلت ويزعان لپارنا فضرب بينهم وبل قولش مرد دوئك بسور يو رکاوت يو فاصل له باب چه داغيب دروازة باطن وفي الرحمة باطن ده دروازة ده دیوال تب رحمت وي وظائره ازائر ده ده اغي جانب تب حضاب وي ينادونهم ده باوازون قيغويتا چاہتا دا منافقان باوزنہ کے مسلمانوں پیسے منہ کو جمعات کے تاثر ہو سب ہوئے ینادون آوازن بکوی غیتا علم نکل ماکم آیا نو منگ تاثر قالو اگئی بورتے آو بلا وی خوب خولاکن لکم فتن تم انفسکم تاسو فتن کیے چولے زاو زانو نقبل و تربستم او انتظار مکو ممراو تد حلاکت ورتبتم اشک مکولو پدین کے و غررتکم الامانیو امغرکو تاثر خواہشات استاسو حتی جا امر اللہ تردے پور چراغ حکم دا اللہ و غرکم باللہ الغرور اما غرور کرو تاصلہ پا مقابلہ دا اللہ کے الغرور و شیطان شیطان تا غرور وی غرور بنا دیر دو کمار نلٹون للوے دو کفر کر کے شیطان فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پس نندر نبشی غستیتا سنا فِدْيَةٌ رینسم فدیہ مانا مالی بدلہ سوچے مالی بدلہ ولا من الذين كفروا ان دعا چانچ کفر کرے دے ما واکم النار زائستا سو اور دے یا مولاکم دغ اور ستا سو مالک دے تا سو اور پراپرٹی ہے یا مولاکم اللہ تعالی دا اور تا سر ہم مالک دے نو تا چا پراپرٹی ہے دا اور و بیس المسیر دیر ناکار زائد رجو دے علم یعنی للذین آیا وقت دے راغلے آغا چار پر چیمان راوڑے دے ان تخشا قلوبوں چی خشو کی آجزیو کی زند دویل ذکر اللہ یاد اللہ تا و مان ظلم من الحق او آغا کتاب تا چنا در شو دے یقینا ولا تکونو ولا یکونو اچنش دوی پشان دا چاچ ورکیشو تا کتاب من قبل مخیر دینا فتوال غلیم الامدو پس اگت رپا ہوئے بانے وقت فقصد قلوبم نصف سزن لیا ہوئے وکسیر منم امجارتی دال کتاب فاسقون بدماشانا و ناکارا خلق دے اعلمو پوشی ان اللہ یحیل ارضا چی اللہ تعالی جوندے کہ از مکہ بعد موتے آپس دمرد دینا تاکیب سرمونگا بیان کری تاست آیات او دلائل لکم تاکلون چی تاسو آقلو کئی ان المصدقین تاکیب سر صدقے کون کی نارے نارینا والمصدقات صدقی ورکون کی زنانا و اقرض اللہ قرضن حسنا او آغا چاہ چه قرض ورکر اللہ تعالی تا قرض خیستا یو زاغ فلون مینی فولد کول بشی دوید پارا و لهم اجرن کریم دوید پارا معزد جردی واللزین آکسان چه ایمان راوڑے اللہ و رسولان دا اللہ بانے اولائے کدا کسانم صدقون تا صدقان لے و شوداو ادا گواہانا علماء پنیز درب دوئے لهم اجرن دوید پارا اجر دوید و نورم ارنار دوید آکسان چه کفر کرے تکذیب آیتون کرے اولائے کا اصحاب الجحیم تا ملگل دور دی اعلمو پوشے انما الحیات الدنیا چه جوند دنیا لغبن لوبی دی ولاون امسخری دی وزینتن اخائص دی وتفاخرن کمپیٹیشن دی تفاخرن مانا کمپیٹیشن یا فخر دی پرائیڈ دی صحیح پرائیڈ دی وتفاخرن بینکن ادا سبب دی فخر دی پمیستاسو کے وتکاثرن ادیر والے دی کمپیٹیشن کے فلم والے مالونوں کے والاولاد اولاد کے کمثل غیثن واللہ ایسی مثال درکن پشان د باران عجب الکفارا چه حیران کی الکفارا زمیندارو لا بزگرانو لا کفار مانا بزگر چه تعجب کے واچے بزگرانو لا نباتو زرغن داغے سم یہی جو ابیا دا فصل وچی فتراو مصفر لنوینے تزجر شوے سم یکرون خطاما ابیا شرے زریزا اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا جوندن دب تشیرے تا خروضا تا مشاہدہ کے بارانو شی سمرش نجورش سمک اور سرخ استخکاری بیا اوچھی زیر سی بیر ادر انفینیشت اللہ تعالیٰ فرمائی دو دنیا پا دی شنواری بانی دغس دوکا کیے گا ما حدیث کے رضی دنیا حلوتن خضرتن دنیا بظاہر دیر اخوا گا دا او تکش ندا خوچ دوکا پہ او نہ ہوئی بلا پہ سدارہ سری دائی پہ زیر زان دو پارا نبی دو مخلوق خدا دو پارا ہے خدا ما فاللہ تعالیٰ ہوئی بس خیرات وکړه نه پدې کې نو لکه ځان لا پرې دا ډېر خیرات وکړه تا خو لا تر اوسه شروع نه کړې او تیس پر ډېر پر ځان لا پرې دا نه نه نيسته کنه دا خو بس وريږي بیا وفل آخرت عذاب شدید آخرت کی عذاب سخت و مغفرت من اللہ بخنا دا اللہ جانبنا و رضوان رضا مندی دا وما الحیات الدنیا ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دو کے دے سابقو الى مغفرت منڈو وائیو بس منڈو والوی رین کسو ہے تاسو منڈو وائی کسو ہے الى مغفرت مغفرت طرف تر جانب درفتا سنا و جنت الاباقتا عرض آچ فراخ داغے کا عرض سماوا سماع والعرض پشاند پراخے دا اسمان عزم کے دے وغدت تیار شوی دے اچار پر چیمان روڑے اللہ رسولانو دا اللہ بانے ذالک فضل اللہ دا میرا بانی دا اللہ دا یو تیم یشا ورکی اچار چوی غاری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی دلوی فضل مالک دے صاب من مصیبت فی الارض نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزما کی اسم کا معنی مال کی پس کی بمال کی والعافی انفسکم انف بدن استاسو کے اللہ فی کتاب مگر دا پچی تاب کی لکر دے من قبل ان نبرا مسجد ریمیس کو لنا اللہ تعالیٰ فرمائیتا تا کم مصیبت رو استا پا مال کی یا استا بدن کی دا خدا دیر پا خوانا لکر دے ان ذالک علی اللہ یسیر دا خبر اللہ تا دیر آسان دا سکا اللہ ہر شے پی جنی قبل دو وقونا لیکن لا تاسو اللہ تعالیٰ فرمائی دا خبر میں سر پارا درک سیدہ تو رسلی کلی لیکن لا تاسو چی تغم شن شے علاما پا آشے بان فاتکم چکم شے دے مسکر چکم شے تانا مسکر باغی غمزن کیگا ما نیسار احمد رسل اسکا کے واقع سے بلا پیسی پیس بوئٹ لے اسیف اللہ اگر پا اگر ٹائم مندر رسل دا دے محروم شوز غریب دا زرون ناس دے یہ رکھ زرد اگر ٹائم تلے اللہ تعالیٰ وی کولے قفا کیے گئے دا ما مخی لکلی چی دے برس یو تبا نرس ولا تفرحوا اچ مغرور نشی بما آتاکم پاغشے چی اللہ تاسل در کرے دے واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ نکو خری حرکت مختال چی حرکتا حرکتون دا تکبر وی فخور اچ خبر دا تکبر وی اللذین دا کسان یبخلونا چی بخل کئی ویامرون الناس بالبخل فخلن بخلانی نور خلقتم وی پیسے میں سے پیدای جماعت مواتاو مدرس مدرسا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ فَحُكْمُ كَيْ خَلْقُتَا بِالْبُخْلِ فَبُخْلٌ وَمَنْ يَتَوَلَّى چاچ مخ گردو دا اللہ دا حکم نا فإن اللہ والغنی الحمید نا اللہ تعالی بے پروا بادشاہ دے تعریف شرے لقد ارسلنا تاکی سر لے گلیو مونگا رسولان زمونگا بالبینات پشرائے خوبانے وانزلنا نازل کرمو دو سر کتاب والمیزان نظام عدل میزان مانا نظام عدل سر پر لیقوم الناس بالقسط چی قائم شی انسانان بالقسط دے انصاف تقاضو والے چی انسانی دنیا کسی انصاف کی اس اللہ تعالیٰ فرمائی دیر خلق بدی لارا کے رکاوٹ جڑی تب انصاف تنفری جی نقدہ بیا بوس پنا استعمال ہے نا آہان استعمال وانزلنا الحديد ابون نازل کرے دین پیدا کرے مودے آہن فی باسن شدید چی پدے کی جنگی ساز و سامان لے باسن شدید المانا جنگی ساز و سامان رسنا جڑی گی داہن ومنافعو اباز منفعت ندی للناس دخل کو دپار دیر منفعت ندی دخل کو دپار موٹر سے نہ جڑے گی دا آہن نہ جڑے گی دا سوزو جیا سے نہ جڑے گی دا آہن نہ جڑے گی شپ سے نہ جڑے گی دا آہن نہ جڑے گی دا ٹوٹ شین سے نہ جڑے گی دا رس نہ جوڑ دے دا آہن نہ دا لاؤڈ سپیکر سے نہ جوڑ دے دا آہن نہ دا پنکھے سے نہ جوڑ دے وہ منافع للناس اللہ تعالیٰ فرمائی دا آہن دو استعمال ہے دا آہن دو استعمال ہے یو استغلال دا انتفاع دا پارا چی نفع تی واخلے او بل دا دفاع دا پارا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عَدِيدَ پارا چی مشاہدو کی اللہ تعالیٰ دا غچا چی امداد دا دین دا دا قید رسولان بالغیب پا غیب ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ قوت والا غالب دے والا قدر سلنا تاکی سر لے گلے مگا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام امونگر زورے و پاولاد دا ایک نبوت و کتاب فمنہم موتد بازیل دوینا موتد ہدایت یافتگانو وکسیر من فاسقون دیر دوینا فاسقانو ثم قفینا ابیاو لگو المنگا غلا آثارین پنشانو دوی برسولنا نور پیغمبران وقفینا بے سبن مریم ابنگرا اولے گرستر دوینا صاحب مریم ورکڑو مورت انجیل وجعلنا فی قلوب اللذیلا ابنگر زوی پزرودا چاکچے تبائی دے صاحب مریم کرو رافتن نرمی و رحمت امیربانی و رحبانیت ابتدعوا خدای شورو کرے و رحبانیت رحبانیت نو رحبانیت دیتا ہوئی چی سڑے دا خدای نعمتون پا زان بانے حرام کی سو کی دا خدای نعمتون زان اللہ تعالیٰ دل وقت در کرے خموٹ رغستشن ولی ناخلے لگر سیف اللہ پشن پاگا زور حکم دا کیا دے سشرے وین دے ہوئی چی برا خیجی نا گرم شی حالانکہ پیسے وقت رتے ہو دے اخلی نا حالانکہ دل پکار چی سیوی والی سوالی ایو مالم والی تو کہ شیور فرشتا کرنا کتنگا جب غنی نوز دے اصل ناخل نوز دا دا پر دا عیسائنو کی دا دا دا مونسٹری سسٹم سوچے ورطا ہوئی مونسٹری سسٹم مانس سوچے مانس نووی خوراک بنا کے خپوشاک بنا شے وعدہ بنا کے فلانے فلانے فلانے صحیح نسی پریسٹ ہونا نے وعدہ نہ کہیں سکے گی ورہبانیت ان ابتدعوها او اغ رہبانیت چہ دوی دزانہ جوڑ کرے دے ما کتبنا علیہم خو مونگا پا دوی بانے دانا دے لازم کرے اللہ ابتغار زوان اللہ مگر دوی دزانا جوڑ کرے دے مقصد دے چہ خدا خوشا دے مقصد اسے کہ خدا خوشا دے نو صلی اللہ تعالیٰ وہ سنگا خدا خوشا فما رغوا حق رغایتها خدا غی حس خیال نہ لے کرے لکہ سنگے چہ دے خیال کولو حق اس وہی چی وعدہ زکر نکو چی خدا خوشحال ہو خبیا نور سے چکے فاتین اللذین آمنو منو پس ورک منگا چاہتا چی مان دلاؤ رہو دو دوئینا عجر دوئے وکسیر منو فاسقون خو مجارتی دو دوئی فاسقون یا سبحان اللہ پٹی مادر آگلی اللہ تعالی مجارتی دا کار کریں گے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ یرے گے اللہ تعالی نے ایمان والے پر رسول اللہ یوتکم درب کتاب اللہ تعالی کی فلین دوی سے میر رحمتی در رحمت دا اللہ نا زکہ عیسائی و یہودی چه پا خپل پیغمبری ایمان راوڑی اکل دا محمد رسول اللہ پیغام ورطا ملاش پاگی ایمان رانا پا یو عمل بوتا دبل اجر ملاوی جی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دری کسم خلق دے چه غیتا پا یو عمل بانے اجر دبل ملاوی جی سورا دبر ملاوی جی یو آغا سڑے چی ایمان پا خپل پیغمبر راوڑا خوش زما پیغام ورطا سے ما ایمان نارا یعنی یہودی و نصرانی نو دے با یو موسکی اجر بورتا دو ملاوی جی او دویم آغا نوکر چی کم ذمہ داری دفتری دا اگے کی ہم خیانت نہ کہے خدای حکم نہ پاما لئی دموز وقت کی منس گئی اداکار وقت اخبل باس تکار گئی نہ غصر چیٹنگ کئی نہ خدای سرا نہ دے چی یو منس گئی پا وقت تکار کے نو اجر بورتا دو عورتہ ملاوی کی او درین هغه خدا چې د خاوند هم تابعدار وي او د الله حکمونه پامالي نه عبادت بدا یو کې یو اجر ورته ډبل ملوي درې کسان شو دا مسله بیا کور کې بیان اخیری ها وګوره دا اخیری خبره ها ويجعل لكم نورا او بغرزي الله تاسو لرنا تمسون بي چه تاسو بطلق كوي داغي واسطبان بخنبو كي تاسو والله غفور الرحيم الله تعالى بخون كي ميرا بانده لالله يعلم آل الكتاب الله تعالى وي داده ده پارا چه آل كتاب دا داو نگني الله يقدرون غلاشه من فضل الله چه دا مؤمنان اس قدرت لري په شهر مې نه باندې دال وان الفضل هادا کې فضل ټول په اختیار د الله کې دي يوتي هم يشا ور کيا چاته چې دی وغاري والله ذو الفضل العظيم الله تعالی خوند مې نه باندې لوي دي نو سوره الحديد خلاصه سوره الحديد ابتدا کې توحيد سره د دلایلو بیا حکم د انفاق او د خرج کولو چې مال خو د خدای د ابتدا کې هم او په انتها کې هم نو تاسو خرچوي ولې د الله په حکم دریمه مسله چې د مشن د غلبې نه وړاندې سو قربانیو کې د دې درجه ډېره بلنده ده که مهم چې وي دا غیر کامیابی نه وړاندې سو قربانی کوي د دې درجه ډېره لوړه ده بل مسله چې صدقات په قیامت کې تعالی نور او رڼا درکوي بیا مسلمانان شراونی دي یا یلقونی دي چې تاسو باندې لا تر اوسه وخت نه راغله چې الله تابع شه ایمان مراوړه دی او ته الله اتباع نه کوي بیا دا خبره چې دنیا ژوند دا وخت دی دایمي بدی نه دی بیا بل مسله چې خیر او شر ټول د خدای په تقدیر راځي لہذا تکلیف سره د ساتل کېږه ما او راحت سره مغرور کېږه ما بیا بل مسله چه پیغمبرانو نظام عدل راوڑے دے او آہن میں پیدا کرے دے دو فائدو دے پارا یو دا مادی ترقی دے پارا او دویم دا ڈیفنس دے پارا بیادا خبر چه پیغمبران انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام سخل کو دوی اتباع اکڑا خود عیسیٰ علیہ السلام تابدارانو کی دیر و خلق و بدعات شروع کر بدعات مانا چه دین کی نیز دانے شروع کر او آخر کې دا چې مهرباني ټول دا الله کنټرول کې دا الله اهلی ایمان لور کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى صحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه تلاوه وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين.